الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، میرے دوستو بزرگو، ایک عرصہ ہوا کہ یہاں حاضری ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالی سعادت بخشتے رہتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کر رہا ہوں اس لیے، حالانکہ کرنا شروع نہیں کیا لیکن عرصے سے کر رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب اللہ کے دوست بن جائیں، فیصلہ ہماری طرف سے، اللہ تعالیٰ اس کے انتظار میں ہے. اللہ اس کے انتظار میں ہے، کس کے؟ کوئی قدم تو اٹھائے انہیں پکارے تو، کوئی قدم تو اٹھائے انہیں پکارے تو، وہ خود ہی ہاتھ بڑھائیں گے دوستی کے لیے، وہ خود ہی ہاتھ بڑھائیں گے دوستی کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوست بننا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ تو اولیاء ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ولی اللہ ہوتے ہیں. ہم نے کہا دیکھو، بعض سے اختیاری ہوتی ہے، بعض غیر اختیاری. دوست بننا اختیاری ہے یا غیر اختیاری؟ اگر غیر اختیاری ہوتا تو اللہ تعالیٰ حکم ہی نہ دیتے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں، کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہے دوست بننا. مختلف کام سے آدمی اللہ کا دوست. سب سے آسان کام جو ابھی آپ سب بیٹھے بیٹھے میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، دل میں نادم ہو جائے، یا اللہ اب تک جتنے گناہ کیے، اللہ سب سے میری توبہ، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. تو ابھی بیٹھے بیٹھے یہیں آپ اللہ کے دوست بن گئے، کیونکہ فرمایا التائب حبیب اللہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو کیا مشکل کیا ہوئی؟ کوئی مشکل نہیں. ہاں، اب رہی بات نبھانے کی کہ توبہ نبھتی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. کسی نے پوچھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت، یہ جو آپ کہتے ہیں نا توبہ سے رہنا چاہیے، ہمیشہ توبہ، تو توبہ تو ٹوٹ جاتی ہے بار بار. تو فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ بہت مشکل ہے توبہ سے رہنا. فرمایا اچھا بتاؤ وضو سے رہنا کیسا ہے؟ فرمایا وضو سے رہنا تو آسان ہے. تو فرمایا وضو بھی تو ٹوٹ جاتا ہے بھائی، وضو بھی تو ٹوٹ جاتا ہے. فرمایا حضرت وہ دوبارہ وضو کر لیتے ہیں. فرمایا جب توبہ ٹوٹ جائے دوبارہ توبہ کر لو. کتنی آسانی چاہتے ہو بھائی؟ اللہ چاہتے ہیں تم میرے دوست بن جاؤ، تم میرے دوست، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. دیکھو دوستو، میں اللہ تعالیٰ کی دوستی کے حوالے سے میں اپنے دوستوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ دیکھو کیسی آسانی، کیسی سہولت دی ہے، اور کیسا نزول فرمایا کہ کوئی دنیا کا وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی گورنر چھوڑیے، کوئی کونسلر بھی کسی سبزی والے کو دوست نہیں بنانا چاہتا. ہے بھائی، سبزی والے کو دوست بنانا چاہتا ہے؟ گلے میری توہین ہے، یہ میری توہین ہے. میرے پاس اتنی بڑی بڑی گاڑیوں والے آتے ہیں، یا میٹنگز ہوتی ہیں، میں سبزی والے کو دوست بناؤں گا؟ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے، وہ چاہتے ہیں کہ آؤ، میں نے ہاتھ بڑھایا ہوا ہے، تم قدم اٹھاؤ، میرے دوست بن جاؤ. بس کوئی قدم تو اٹھائے انہیں پکارے تو، وہ خود ہی ہاتھ بڑھائیں گے دوستی کے لیے، وہ خود ہی ہاتھ بڑھائیں گے دوستی کے لیے. اور تیرے بغیر بھی مانا کہ لوگ زندہ ہیں، تیرے بغیر بھی مانا کہ لوگ زندہ ہیں ترس رہے ہیں مگر لطف زندگی کے لیے ترس رہے ہیں مگر لطف زندگی کے لیے زندگی کا مزہ حاصل نہیں ہے زندگی کا لطف حاصل نہیں ہے کیوں کہ خالق لطف ناراض ہے خالق مزہ روٹھا ہوا ہے لہذا سب کچھ ہوتے ہوئے آپ کسی بڑے تاجر سے پوچھ لیجئے اور جناب آپ کی تجارت کا کیا حال ہے کہلے مزہ نہیں ہے یہ جواب تو میں نے کئی دفعہ سنا لوگوں سے مزہ نہیں ہے کہلے گا مزہ آپ تو اتنے بڑے تاجر ہیں اتنی دکانیں ہیں آپ کی اور اتنا کاروبار پھیلا ہوا کہتے مزہ نہیں ہے وہ مزہ وہ مزہ اچھا وہ مزہ تو جنت میں ہے جو مزہ آپ چاہتے ہیں جو مزہ آپ چاہتے ہیں وہ مزہ جنت میں ہے جو اور وہ دیکھیے جو مزہ آپ چاہتے ہیں وہ مزہ جنت میں ہے وہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے انفاس عیسیٰ میں میں ایک ملفوظ پڑھ رہا تھا حضرت ساتھیوں سے میں نے عرض بھی کیا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس بات سے تو آپ بالکل مایوس ہو جائیے کہ دنیا میں پریشانی نہیں آئے گی دنیا میں جب تک زندہ ہیں پریشان رہیں گے ہاں مختلف انداز کی پریشانی ہے بعض پریشانی میں بالکل حواس باختہ ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھوں سے فاختہ اڑ جاتے ہے نا اور پھر وہ اور وہ بے ساختہ خودکشی کر لیتے ہیں ہاتھوں سے فاختہ اڑ گئے اور اس کے بعد وہ حواس باختہ ہو گئے مخبوط الحواس ہو گئے اس کے بعد بے ساختہ خودکشی کی طرف قدم بڑھا خودکشی کر بھی لیتے ہیں لیکن کسی اللہ والے سے خودکشی کیوں ثابت نہیں ہے کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ میرا رب تھوڑے دن کے لیے مجھے آزما رہا ہے اوپر اوپر ہے غم اوپر اوپر ہے اندر تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں وہ جانتا ہے کہ اوپر ہی اوپر غم ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شیشے کے اوپر مکھی ہوتی ہے نظر اندر آتی ہے ہوتی اوپر ہے ہوتی اوپر ہے اندر نظر آتی ہے اسی طرح مومن کے دل کے اوپر اوپر پریشانی ہوتی ہے متقی کے دل کے اوپر اوپر پریشانی ہوتی ہے اندر سکون ہی سکون نظر آتی ہے کہ اندر ہوتی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں اس کو تھپکیاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تسلی دیتا ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمدم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم مصائب میں بھی خوش و خرم سبحان اللہ فرما رہے کہ ہمدم جو مصائب میں بھی ہوں ہمدم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں اور اب درد بھی اٹھتا ہے تو میٹھا میرے دل میں اب درد بھی اٹھتا ہے یا اللہ ہمیں ایسا میٹھا درد عطا فرما ایسا درد جو اللہ والے چاہتے ہیں کہ یہ درد اور بڑھے میں نے ایک جگہ عرض کیا کہ مرشد نے دعا دی کہ مرض عشق کا بڑھ جائے مرشد نے دعا دی کہ مرض عشق کا بڑھ جائے معلوم ہوا درد ہی زخموں کی دوا ہے اگر زخموں کی دوا درد نہ ہوتا تو مرشد کے ہمارے بدخائیں کیا کہ وہ کہے اور مرض بڑھے مرشد نے دعا دی کہ مرض عشق کا بڑھ جائے معلوم ہوا درد ہی زخموں کی دوا ہے معلوم ہوا درد ہی زخموں کی دوا ہے گلشن میں ہم آئے ہیں تو یہ راز کھلا ہے گلشن میں ہم آئے تو یہ راز راز کھلا ہے جتنا ہے جو پھلدار شجر اتنا جھکا ہے جتنا ہے جو پھلدار شجر اتنا جھکا ہے گلشن میں ہم آئے تو یہ راز کھلا ہے آنکھیں میری جل تھل ہے تو ٹھنڈک میرے دل میں آنکھیں میری جل تھل ہے تو ٹھنڈک میرے دل میں بھیگے ہوئے موسم کی تو ہر بات جدا ہے بھیگے ہوئے موسم کی تو ہر بات جدا ہے اللہ آنکھیں میری جل تھل ہے تو ٹھنڈک میرے دل میں آنکھیں میری جل تھل ہے تو ٹھنڈک میرے دل میں بھیگے ہوئے موسم کی تو ہر بات جدا ہے بھیگے ہوئے موسم کی تو ہر بات جدا ہے تو خواجہ صاحب فرما رہے کہ ہمدم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم ہمدم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں اور اپنے شیخ و مرشد سے کہہ رہے ہیں کہ اے سوختہ جان اے جس کی جان جلی بھلی ہے جلی بھلی جان والے جلے بھلے دل والے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے شعر پڑھتے تھے والے غالباً میر درد کا ہے وہ کہتے ہیں کہ آدم کا جسم جب کہ عناصر سے مل بنا عناصر عربہ سے جب آدم علیہ السلام کا جسم بنا تو پھر کیا ہوا دیکھیے آدم کا جسم جب کہ عناصر سے مل بنا کچھ آگ بچ رہی تھی سو عاشق کا دل بنا کچھ آگ بچ رہی تھی سو عاشق کا دل بنا تو حضرت فرما رہے اے سوختہ جان پھونک دیا کیا میرے دل میں اے سوختہ جان پھونک دیا کیا میرے دل میں ہے شعلہ زن کے آگ کا دریا میرے دل میں ہے شعلہ زن کے آگ کا دریا میرے دل دوستو یہ شاعری نہیں ہے حقیقت ہے ان سے گزرے ہیں یہ لوگ ہاں گزر کر پھر اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں یہ تخیلات کی زندگی نہیں ہے تخیلات کے کارنامے نہیں بتا رہے ہیں کہ خیال میں یوں آیا اور یوں آیا نہیں ان حالات سے گزر کر اپنا تجربہ اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں اے سوختہ جان پھونک دیا کیا میرے دل میں ہے شعلہ زن کے آگ کا دریا میرے دل میں ہے شعلہ زن کے آگ کا دریا میرے دل میں ہر دم جو ہر دم میرے سینے میں تجلی کا ہے عالم، ہر دم میرے سینے میں تجلی کا ہے عالم. سبحان اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی سینے کو تجلی کی آماج گاہ بنا دے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی تجلی، محبت کی انوارات دل میں جگہ پالے، پھر تو ظلمت راس نہیں آئیں گی، یعنی اندھیرے راس نہیں آئیں گے. گناہ ہم کریں جس کے اندر پاور ہاؤس بنا ہوا ہے، جس کے اندر پاور ہاؤس ہے وہ روشنی سے اتنا مانوس ہے، وہ کہاں اندھیرے کی طرف جائے گا؟ کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جا سکتا. اس لیے خواجہ صاحب فرمانے، ہر دم میرے سینے میں تجلی کا ہے عالم، کیا عرش معلی اتر آیا میرے دل میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، تجاہل عرفانے، کیا عرش معلی اتر آیا میرے دل میں. ہر دم میرے سینے میں تجلی کا ہے عالم، کیا عرش معلی اتر آیا میرے دل میں، کیا عرش معلی اتر آیا میرے دل میں. ہم دم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم، دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں. لہذا غم تو آتا ہے، لیکن غم ایسے ہی اوپر اوپر ہوتا ہے، پریشان اللہ والے بھی ہوتے ہیں لیکن شان سے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ پریشان ہیں لیکن شان سے رہ رہے ہیں، پریشان ہیں لیکن شان سے رہ رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی پری سے دل نہیں لگایا. پریشانی پرے پرے رہتی ہے. عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی پری سے دل نہیں لگاتے، شان سے جیتے ہیں، پریشانی پرے رہتی ہے، بظاہر قریب لگتی ہے حقیقتاً پرے رہتی ہے. لہذا وہ جو میں شعر عرض کر رہا تھا کہ کوئی قدم تو اٹھائے انہیں پکارے تو وہ خود ہی ہاتھ بڑھائیں گے دوستی کے لیے، تیرے بغیر بھی مانا کے لوگ زندہ ہیں، تیرے بغیر بھی. ارے تجھ سے دوستی نہیں کریں گے تو کیا مر جائیں گے اس دن؟ اس دن موت نہیں آئے گی؟ ہاں، کہ جو آپ کے دوست نہیں بنا اسی دن مر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، فالج ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ایک عجیب بات فرمائی، کہ دیکھو جب بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرما رہے ہوتے. سبحان اللہ، عجیب بات. سارے سامعین کرام جتنے ان کے مریدین اور متعلقین تھے سب حیرت زدہ رہ گئے، حضرت یہ کیسی بات فرمائی، یہ تو سمجھ میں نہیں آئی، حضرت اس کی کچھ تشریح فرما دے. فرمایا ہاں، جب بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرما رہے ہوتے ہیں. فرمایا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا یہ بتاؤ کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ نہیں ہے کہ زمین کو حکم دے کہ شق ہو جا اور وہ بندہ وہیں دھس جائے؟ فرمایا ہاں، بالکل حق بھی حاصل ہے، قدرت بھی حاصل ہے. فرمایا یہ جو اپنا حق استعمال نہیں کرتے اور اپنی قدرت استعمال نہیں کرتے، محبت ہی تو ہے اور کیا ہے. سبحان اللہ. ماں باپ کا علم ناقص ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں چلو کل اچھا ہو جائے گا میرا بیٹا، پرسوں اس کی اصلاح ہو جائے گی، ترسو ہو جائے گی، وہ پتہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا علم تو کامل ہے نا، وہ تو مستقبل کے بارے میں بھی علیم و خبیر ہے، سب چیزیں جانتا ہے کہ مستقبل میں یہ میرا بندہ میرا بنے گا یا نہیں بنے گا، بے وفا رہے گا یا با وفا بن جائے گا. بعض لوگ شروع میں بے وفا ہوتے ہیں پھر با وفا بن جاتے ہیں، بعض لوگ بے وفا رہتے ہیں، بے وفا ہی رہتے ہیں، بے وفائی میں موت آتی ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ یہ ایسا کیوں ہے. بعضوں نے پوچھا کہ یہ 60-70 سال کی زندگی ہے، ہمارے والا رحمتہ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ 60-70 سال کی زندگی ہے، ایک آدمی نے 60-70 سال 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس کو ہمیشہ کی جنت مل گئی؟ اور اس کے برعکس ایک آدمی نے 60-70 سال کفر کیا اور اس کو ہمیشہ کا جہنم مل گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، ماضی حال مستقبل پر محیط ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ اگر 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال بھی زندہ رہے گا تو یہ میرا بے وفا ہی رہے گا، یہ کبھی دوست نہیں بنے گا. اور اسی طرح دوسرے جس کو اللہ تعالیٰ نے 60-70 سال میں جنت ہمیشہ کی دے دی، ان کے لیے فرمایا اللہ جانتے ہیں کہ اگر اس کو میں سینکڑوں سال، ہزاروں لاکھوں سال کی زندگی بھی دے دوں تو ہمیشہ میرا با وفا بندہ بن کر رہے گا، کبھی بے وفائی نہیں کرے گا. اس کی نیت پہ دیتے، نیت پہ دیتے. ماں باپ کے تو ماں باپ کا علم تو ایسے ہی ناقص ہے. ایک ہمارے دور کے شاعر گزرے ہیں، کراچی میں تھے، ہم نے مشاعروں میں ان کے ساتھ شرکت کی ہے، شبنم رومانی. وہ کہتے ہیں کہ اپنے علم پر شبنم ناز کیا کرے کوئی، اپنے علم پر شبنم ناز کیا کرے کوئی، ایک قدم اجالے میں دوسرا اندھیرے میں، ایک قدم اجالے میں دوسرا اندھیرے میں. پتہ نہیں ہے کچھ اگلا کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. یہ مجھ سے دوستی کر رہا ہے، پکی دوستی ہے، کچی دوستی ہے، بچوں والی ہوتی ہے نا دوستی، ایسے والی، یو والی ہوتی ہے، اور یو والی ہوتی ہے. تو یہ یو والی نہیں ہے، بندہ تو دل کی انگلی پیش کرتا ہے، یہ ہاتھوں کی انگلی والی دوستی نہیں ہے، بندہ دل کی انگلی پیش کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کی انگلی کو پکڑ کر چلاتے ہیں، اپنی دوستی کے راستے پہ چلاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ منزل تک پہنچا دیتے ہیں. لہذا کوئی قدم تو اٹھائے انہیں پکارے تو وہ خود ہی ہاتھ بڑھائیں گے دوستی کے لیے، وہ خود ہی ہاتھ بڑھائیں گے دوستی کے لیے. ایک غلط فہمی ہمارے اندر یہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوست بننا بہت مشکل کام ہے، یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے. ابے بڑے لوگ پیدائشی بڑے ہو گئے کیا؟ چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں نا. جیسے کہ ہمارے ایک دوست نے اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمان رکھا، تو بچہ پیدا ہوا، جو 6 دن کے اندر ہی نام رکھ دیا اس کا عبد الرحمان. ایک دوست نے پوچھا کیا نام رکھا اپنے بیٹے کا، کہنے عبد الرحمان. عبد الرحمان یہ تو ایسا لگتا ہے بہت بڑا آدمی ہے، 40-50 سال کا، ایسے لوگ ہوتے ہیں عبد الرحمان نام کے، بچے کا نام عبد الرحمان. بھائی وہ جو عبد الرحمان بڑا نظر آتا ہے وہ بچپن سے عبد الرحمان ہے بھائی، وہ تو بچپن سے ماں باپ نے اس کا نام عبد الرحمان رکھا، کیا بڑا ہو کے رکھا، موچھ رکھنے کے بعد نام رکھا، پہلے موچھے رکھی پھر نام رکھا، نہیں پہلے داڑھی رکھی پھر نام رکھا، نہیں وہ تو بچپن سے عبد الرحمان پکار رہے تھے. کہہ رہے نہیں یہ بڑا بڑا نام لگتا ہے ایسے. تو ہم نے آپ کیا چاہتے ہیں، ٹنکی پنکی نام رکھے کیا؟ آج کل نئے ناموں کا لوگوں کو بہت زیادہ سوچتا ہے. مول صاحب کوئی ایسا نام بتائیے جو بہت ہی منفرد ہو. میں تو منفرد ترجمہ کر رہا ہوں لیکن یونیک، بہت ہی منفرد ہو، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اس نام کا، جس نام کا میرا بچہ ہو اس نام کا دنیا میں کوئی بچہ ہی نہ ہو، ایسی انفرادیت چاہتے ہیں. تو حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ابھی جامع حمادیہ کراچی کے محترم تھے، بڑے اللہ والے. ان سے کسی نے کہا کہ حضرت کوئی ایسا نام رکھ دیجئے، حضرت فرمایا الو کے پٹھے رکھ دو اس نام کا کوئی بچہ نہیں ہوگا. جو نام احادیث میں ہے، جو کو پسندیدہ ہے وہ نام رکھ لو، اس میں کیا ہے، نام میں کیا رکھا بھائی، کام اچھا ہونا چاہیے بس، ہے نام میں کیا رکھا، کام اچھا ہونا چاہیے، کام سکھاؤ بچوں کو، دیکھو کیسے کام کے بندے بنتے ہیں. انشاءاللہ نام سے کچھ نہیں ہوتا، نام تو بس اچھا رکھنا چاہیے معنی کے اعتبار سے، باقی یہ نہیں کہ انفرادیت ہو، اس طرح کا نام ہو، اس طرح کا نام ہو. بہرحال تو جو بندہ ہوتا ہے یہ بچپن سے، ہاں اور بلتا ایک بات میں نے ایک جگہ عرض کی، دیکھیے گا سنیے گا ذرا. دیکھیے گا کیا آپ دیکھ نہیں سکتے سن سکتے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں مادرزاد ولی ہوتے ہیں، مادرزاد ولی یعنی پیدائشی ولی ہوتے، پیدائشی اللہ والے ہوتے، لیکن وہ غیر اختیاری ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے، کسی بچے کو اختیار ہے کہ وہ ولی بن کر پیدا ہو جائے؟ بھائی وہ تو پیدائشی مادرزاد ولی باز ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتے ہیں، مشیت سے ہوتے ہیں، ویسے نہیں ہوتے، اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری ہے، لیکن ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں جو مادرزاد ولی ہوتے ہیں. میں نے کہا دیکھو مادرزاد ولی بننا تو غیر اختیاری فعل ہے، لیکن فادرزاد ولی بننا، فادرزاد ولی بننا یہ اختیاری عمل ہے. فادرزاد تو مجھ سے کہا کہ یہ فادرزاد ولی کی اصطلاح تو نہیں ہے. میں نے کہا فادرزاد ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے مسلح کی صحبت میں ولی بنتا ہے. اس کا روحانی فادر اس کی اصلاح کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو ہے تربیت کرتا ہے، بتدریج وہ اللہ والا بنتا ہے. یہ فادرزاد ولی ہے، اللہ ہم سب کو فادرزاد ولی بنا. جب ہم فادرزاد ولی بن جائیں گے تو پتا کیا ہوگا، پھر مادر پدر آزاد نہیں رہیں گے، ہے نا. جب ہم فادرزاد ولی بن جائیں گے تو پھر جو اپنی مرضی میں آئے گی وہ نہیں کریں گے، جو اللہ چاہیں گے وہ کریں گے، ہے نا. کیونکہ اصلاح ہو گئی، اب ہمیں اللہ تعالیٰ کا دوست، ہمارے فادر نے یعنی ہمارے روحانی باپ نے ہمیں اللہ کا دوست بنا لیا، اب دوست جو چاہ رہا ہے ہم وہ کر رہے ہیں. اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہاری خوشی وہ ہماری خوشی. وہ فادرزاد ولی بننے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہاری خوشی وہ ہماری خوشی، جو تمہاری خوشی وہ ہماری خوشی، اضطراری نہیں اختیاری خوشی، اضطراری نہیں اختیاری خوشی، جو تمہاری خوشی وہ ہماری خوشی، جی میں آتا ہے غم کے قدم چوم لے. دیکھیں وہ غم جس کے بارے میں عرض کیا کہ دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں، تو عرض کیا کہ جی میں آتا ہے غم کے قدم چوم لے، جی میں آتا ہے غم کے قدم چوم لے، غم کے بدلے وہ ملتی ہے پیاری خوشی، غم کے بدلے. کیوں بھائی نماز پڑھنے والا اللہ کا دوست کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں برا مت مانیے گا، یعنی صرف نماز پڑھنے والا وہ اللہ کا دوست کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ نماز پڑھنے میں غم نہیں ہوتا. اچھا رشوت چھوڑنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے اس لیے کہ رشوت چھوڑنے میں غم اٹھانا پڑتا ہے. ہاں گناہ سے بچنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، ذکر کرنے والا یہ الگ بات ہے، اس سے اس کی نفی نہیں ہو رہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، نماز چھوڑتا نہیں ہے، کیونکہ نماز چھوڑنا خود گناہ ہے. وہ جانتا ہے کہ نماز چھوڑ دیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے کہ قرآن کا حق ہے تلاوت کرنا، لہذا ہم گناہگار ہوں گے، اسی طرح حج نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، عمرہ تو خیر نفل ہے، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے. وہ کوئی گناہ نہیں کرتا تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اللہ کا دوست بننا کوئی مشکل نہیں، گناہ چھوڑ دو. اتق المحارم تکن عبد الناس، اے ابو ہریرہ تو گناہ چھوڑ دے، سب سے بڑا عبادت گزار شمار ہوگا. سب سے بڑا عبادت گزار اگر بننا ہے تو گناہ چھوڑ دو. اور بہت سے گناہ کو تو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے. ہاں یہ بھی علماء سے معلوم کرنے کی بات ہے دوستو، علماء سے معلوم کریں کہ کیا کیا گناہ ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ترتیب دی، اس کا نام ہے ایک منٹ کا مدرسہ، ہمارے کراچی میں، یہاں بھی ماشاءاللہ کئی جگہ اور ملتان میں اور کئی جگہ ہم نے دیکھا اس کا معمول ہے، ائمہ حضرات جو ہے وہ ایک سبق سناتے ہیں، اس میں ایک منٹ لگتا ہے، کسی کے پاس وقت کی کمی نہ، کہتا ہے مولانا صاحب وقت نہیں ہے، آپ تو اتنا درس دیتے ہیں اتنی دیر میرا بیٹھنے کا وقت. اچھا بھائی ایک منٹ تو بیٹھ سکتے ہو؟ ہاں ایک منٹ تو بیٹھ سکتے ہیں. تو ایک منٹ کے لیے وہ تیار کر لیتے ہیں، ماشاءاللہ ایک منٹ میں بڑی موٹی موٹی باتیں آ جاتی ہیں، جو ہماری موٹی موٹی عقل میں آ جاتی ہیں، موٹی موٹی باتیں ہماری موٹی موٹی عقل میں آ جاتی ہے، ہے نا. پھر ہم اس کو صبح صبح اپنی موٹی عقل میں لے کے چلے جاتے ہیں، او یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم تو دن میں یہ بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور یہ چیز اتنی ضروری ہے، یہ چیز اتنی اہم ہے. وہ ساری چیزیں ایک منٹ کے اندر اس میں آ جاتی ہیں. الحمدللہ ہمارا بھی معمول ہے کراچی میں، ہم اس کو بیان کرتے ہیں. تو اصل میں تو ہمیں گناہ کا علم ہی نہیں، کیونکہ گناہ کا علم نہیں ہوگا تو پھر ہم گناہ سے بچیں گے کیسے بھائی؟ جس سے اگر بچے کو دیکھو، بچہ اس لیے کرنٹ میں انگلی ڈالتا ہے نا، ہماری وہ ہے، ہماری نواسی ہے، وہ یہ ساکٹ ہوتا ہے نا، یہ الیکٹرک ساکٹ، اس میں تیلی ڈالتی ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر بند کرنا پڑا، نیچے نیچے جہاں جہاں جہاں ساکٹ بنا اس کو بند کرنا پڑا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو تیلی ڈالتی ہے، اس کو اگر پتہ نہیں ہے، اس کو تو اگر اللہ نہ کرے کبھی یہ کیل ڈال دے لوہے کی، پھر کیا ہوگا؟ اس کو پتہ نہیں ہے، نقصان اور فائدے کا پتہ نہیں ہے، لہذا بڑوں کا کام ہے کہ وہ نقصان سے بچائے۔ اب چونکہ عوام کو، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ گناہ کتنا زہر ہے، فرمایا ایک گناہ کی بدبو اتنی ہوتی ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ ایک گناہ میں اتنی بدبو ہے کہ اگر 100 کتے اور 100 خنزیر مر گئے ہوں اور دھوپ کی تماست سے سڑ گئے ہوں اور کئی دن گزر گئے ہوں، اس میں جتنی بدبو اٹھتی ہے اس سے زیادہ بدبو ایک گناہ کی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے، اور ہماری جو حس ہے نا، حس جو بے حس ہو چکے ہم، ہماری حس بیدار کر دے، جو گناہ کی بدبو کو سونگ لے۔ اللہ والے تو گناہ سے اتنی نفرت، ایسی کراہت ان کو بعد میں نصیب ہو جاتی ہے اگرچہ وہ مقصود نہیں ہے، یعنی تباً کراہت، جیسے بلغم سے کراہت، غلاظت سے کراہت، کتے کے بہانے سے کراہت، آدمی کی غلاظت سے کراہت، اسی طرح ان کو گناہ سے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں تو کراہت نہیں لگ، ہم نہیں تو بڑا، ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے، ہمیں بڑا مزہ، اس کا مطلب اندر فساد ہے، فساد ہے۔ اگر کڑوی چیز میٹھی لگنے لگے تو طبیعت خراب ہے، اندر طبیعت خراب ہے، اور میٹھی چیز کڑوی لگنے لگے تب بھی طبیعت خراب ہے، تو طبیعت خراب ہے، یہ تو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، لیکن طبیب سے رجوع بھی تو کرتے ہیں نا، طبیعت خراب ہے نا، طبیعت خراب ہے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، طبیعت انسان کی خراب ہو جاتی ہے، انسان ہے، بشر ہے، طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تو طبیب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ جیسے جسمانی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم طبیب سے رجوع کرتے ہیں، طبیب سمجھتے بھائی، طبیب سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، ڈاکٹرز تو سمجھتے ہیں، طبیب تو آج کل میں تو کہتا ہوں، ہمارے ڈاکٹرز کئی دوست ہیں ہمارے ڈاکٹر، میں نے کہا اگر آپ کو کوئی لوگ طبیب کہنے لگے تو آپ کے حکیم صاحب کہنے لگے تو آپ کہیں گے ہماری توہین کر دیجیے، میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر ڈاکٹر کہتے ہوئے شانے چوڑے ہو جاتے، حکیم صاحب کہیں گے، طبیب صاحب کہیں گے، تو حکیم صاحب طبیب صاحب مت کہو بھائی، اردو میں کوئی چیز اگر کہیں تو اسے بری لگتی ہے، اور اگر کوئی انگریزی میں کہیں تو پھر بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ اس کا ایک روب ہے، اس کا ڈاکٹر کا ایک روب ہے۔ ہمارے شوہر کیا، اسما شوہر کیا کرتے ہیں، ہمارا شوہر ڈاکٹر لہجہ دیکھیے، ہمارا شوہر ڈاکٹر، چاہے وہ پیشاب چیک کرتا ہو، قارورہ چیک کرتا ہو، ڈاکٹر ہے، منع نہیں ہے، لیکن علم الابدان کے ساتھ علم الادیان کا حصول، اور اس میں محنت، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، دیکھو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوست بننا بہت مشکل ہے، یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے، بڑے لوگوں کا کام نہیں، چھوٹے لوگوں کا کام ہے، چھوٹے لوگ اگر بڑا بننا چاہیں تو بڑے بن سکتے، اللہ سے فریاد کرو، کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں، اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں، یا اللہ آپ کیسے ملتے ہیں، آپ مجھے بتا دیجئے، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، مجھ کو تو بتلا دے اے رب جہاں، ہم حضرت والا اس طرح فریاد کرتے تھے، اکیلے میں کبھی لیٹے ہیں حضرت میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اور کبھی یہ خاکسار، کبھی اور دوسرے احباب، کبھی اکیلے میں جا کے بڑے حضرت والا اس طرح گنگنا رہے اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان، حالانکہ اتنے بڑے اللہ والے ہو گئے، کیسے بڑے بڑے علماء اور مشائخ حضرت کے مجازین میں، ان کے پھر مجازین کی تعداد بہت زیادہ، مریدین کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں، لیکن حضرت والا فرما رہے لیٹے ہوئے بستر پہ، اور کہتے اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان، مجھ کو تو بتلا دے اے رب جہاں۔ تو ہم بھی کبھی مانگے بھائی، اولیاء اللہ تو مانگ رہے ہیں، اللہ اپنا پتہ بتائیے، آپ کیسے ملتے ہیں، آپ کہاں سے ملتے ہیں، آپ کن عنوانات سے ملتے ہیں؟ یا اللہ آپ ہمیں دوست بنانے کا ارادہ کر لیجئے، بس ہم نے اب فیصلہ کر لیا ہمیں آپ کے دوست بن کر مرنا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی. ابھی بیٹھے بیٹھے آپ ارادہ کر لیجئے انشاءاللہ جب یہاں سے اٹھیں گے توبہ کی برکت سے آپ اللہ کے دوست بن چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. میں ابھی دن میں عرض کر رہا تھا وہاں جمعے کے بیان میں کہ میں نے ایک جگہ عرض کیا، یہ تو ممکن نہیں گلشن میں ہو خوشبو نہ ملے، یہ تو ممکن نہیں گلشن میں ہو خوشبو نہ ملے، تیرے عشاق میں ہم بیٹھے ہوں اور تو نہ ملے، تیرے عشاق میں ہم بیٹھے ہوں اور تو نہ ملے. ہر چیز کی منڈی ہوتی ہے، ہر چیز کی منڈی ہوتی ہے. ایک شاعر تھا حضرت ثانی رحمۃ اللہ، لکھا ایک شاعر تھا بڑی اچھی غزلیں کہتا تھا، تو بیوی کہتی تھی بھائی تم خالی غزلیں کہتے ہو، کچھ کام وام بھی کرو، خالی غزلیں سناتا رہتا ہے، کچھ کام کرو، ہمارا چولہا نہیں جل رہا، کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا ہے. تم کہتے ہو میری غزلیں لاکھوں روپے کی ہیں، میری غزلیں ہزارے روپے کی ہیں، یہ کوئی غزلیں جس سے تم جاؤ ذرا سبزی والے سے سبزی تو لے آؤ ایک غزل کے بدلے. چلا گیا، چل اچھا میں آج دیکھتا ہوں، ٹرائی کرتا ہوں، ٹرائی مارتا ہوں، ٹرائی مارنے گیا. دیکھو مارنا نہیں کہنا ہے کبھی بھی، یہ میں نے آپ کو ہنسانے کے لیے کہا، یہ مارنے کا لائقہ جو ہے نا صحیح نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے والا نے ایک شخص سے کہا کہ ذرا باہر فلاں کو دیکھ کر آؤ، باہر شہن میں ہے وہ آدمی آیا تھا، اس کو بلا کے لیا. تو وہ آدمی گیا، جا کے کہنے لگا، تھوڑی دیر بعد آیا، حضرت میں نے بہت نظر ماری میں نے بہت نظر ماری ملا ہی نہیں. تو حضرت والا نے دیکھتے، اچھا آپ نظر مارتے؟ تو جی حضرت کیا کہنا چاہیے؟ فرمایا نظر ڈالنا کہتے ہیں، نظر ڈالنا یا نظر دوڑانا. جب دو متبادل الفاظ موجود ہیں تو یہ مارنا کیوں لائیں گے بھائی آپ؟ یہ تو اس میں تو منفی معنی موجود ہیں اور یہ بےہودہ لفظ ہے، یہ لہذا مارنا نہیں. اسی طرح لینا، لینا بھی بہت آج کل معروف ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، عورتیں برقع لے لیتی ہیں، اوپر چادر لیتی ہیں، میں چادر لیتی ہوں، میری بیٹی برقع لیتی. اچھا آپ بوڑھی ہیں آپ چادر لیتی، آپ کی بیٹی جوان ہو تو وہ چادر لیتی ہے اور آپ برقع لیتی ہیں، چلو ٹھیک ہے لیتی ہیں، لے کر اڑتی بھی ہیں کہ نہیں؟ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں دو گولی صبح لے لیجئے گا، دو شام لے لیجئے گا. ارے بھائی وہ تو میں لے لوں گا میڈیکل اسٹور سے، میں نے ایک اپنے ڈاکٹر دوست سے کہا کہ میں تو لے لوں گا آپ کے کہنے پہ، لیکن لے کے رکھ دوں گا یا کھاؤں گا؟ کہ نہیں نہیں مطلب یہ کھائیں گے آپ. لے لے لے لے. اچھا ایک دفعہ گرمی لگی تو میں لاہور گیا ہوا تھا، تو میرے میزبان نے کہا کہ آپ شاور لے لیجیے. ارے میں نے کہا اللہ کی پناہ میں یہاں شاور لوں؟ آپ نے شاور نہیں لگائی؟ کہ لے نہیں لگائیے. تو بولے پھر شاور کیوں لوں بھائی؟ میں نے تو اپنے گھر کے لیے شاور لے لیا تھا، اس کو لگا بھی دیا. چلے شاور لے لیجیے آپ کو گرمی لگی، میرا مطلب ہے کہ آپ نہا لیجیے. میں ہاں یہ کہیے. تو لینا مارنا یہ سب چیز مناسب نہیں ہے. ہاں یہ چیز آپ کو سردی لگ رہی ہے، اوپر سے کمبل لے لیجیے. بھائی کمبل خرید کے رکھی ہوئی ہے، رکھا ہوا پہلے سے، لحاف لے لیجیے. آپ اوپر چادر لیں گے کہ لحاف لیں گے؟ اوڑھیں گے، اوڑھیں گے، لحاف اوڑھتے ہیں، کمبل اوڑھتے ہیں. بھائی اس کا لفظ موجود ہے، پھر یہ عوامی زبان کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ دیکھو بھائی یہ جو دیندار لوگ ہیں نا، ان کے ہر عمل میں فرق ہوتا ہے. ہر عمل میں فرق ہوتا ہے. دیکھو ان کے جو موبائل ٹون ہیں ان میں بھی فرق ہوتا ہے. گانے والی موسیقی والی جو وہ ہے ٹون ہے وہ اس پہ نہیں لگائیں گے، حتیٰ کہ نوکیا ٹون بھی علماء منع کرتے ہیں کہ یہ بھی جائز نہیں ہے. اور چاہے کہ گانے کے انداز کا وہ موسیقی وہ بج جاتی ہے اور موسیقی بج رہا بار بار بےچارا جیب ٹٹول رہا ہے، بند کر رہا ہے، پھر بند کر رہا، پھر ہو جاتی ہے، پھر بند کر رہا ہے، سیدھا سیدھا لگا دو یا اس کو خاموش پہ رکھ دو، سامت رکھ دو. سامت زیادہ آپ نہ سمجھے تو اس کو سائلنٹ کر دیں. اگر سامت نہیں سمجھتے سائلنٹ کر دیں اس کو. آپ کہیں گے سامت مجھ سے نہیں ہوتا تو آپ سائلنٹ کر دیں. سائلنٹ تو ہو جاتا ہے آدمی، سائلنٹ تو ہو جاتا، سامت نہیں ہوتا آپ سے، ہے نا، سائلنٹ ہو جاتا. جیسے میں آج یہیں سنا رہا تھا، میں نازآباد والا تو لطیفہ میں ہر جگہ سناتا ہوں. بھائی اتنی اردو کمزور ہو گئی ہے، ڈرائیور کہتا ہے میں نہیں جاتا شمالی نازآباد، یہ کہاں ہے بھائی، یہ نہیں جاتی. وہ کہہ رہا ہے میں شمالی نازم آباد جانا ہے، میں روز جاتا ہوں اس گاڑی پہ. کہنے نہیں جاتی، بے بحث کر. آج دوسرے ایک آدمی ذرا سمجھدار قسم، اس نے کہا بھائی اس کو کہو نارتھ نازم آباد جانا ہے، شمالی نہیں سمجھتے گئے، نارتھ نازم آباد کر. تو کنڈکٹر پہ پیسے لے لیے، ہاں یہ ہوا نا، اس طرح بولو نا اردو میں، اس طرح بولو نا اردو میں، حالانکہ بیچارہ پہلے اردو بول رہا تھا. اتنی کمزور ہو گئے بچوں تک کو، ہے نا، بچے سے جو کہتے یہ یہ چیز یہ کاپی کتنے کی، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت کاتب نے لکھا ہے کہ ایک بچی میرے سامنے دکان میں آئی تو دکاندار سے کہا انکل، اچھا انکل کہتے ہیں، چچا جان کہنے میں جو لطف ہے وہ انکل میں نہیں، انکل میں بیگانگی ہے، چچا میں انسیت ہے، محبت ہے، لیکن کیا کرے فیشن ہے. کہ انکل یہ کاپی کتنے کی ہے؟ یہ کاپی بیٹا 38 روپے کی. 38 انکل 38 کا ترجمہ کر دیجئے، ٹرانسلیٹ کر کے بتائیے مجھے. بیٹا 38، جی جی 38 نکال کے. 38 نہیں آتی، 38 آتا ہے. یہ حضرت نے خود لکھا ہے، اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے، یہ ایسے نہیں ہے، فرض کی بھی بات نہیں ہے. عموماً یہ بچوں کو پوری 100 تک 100 تک گنتی آئے گی، لیکن اردو گنتی پوچھو تو 30 32 35 پہ آ کے اٹک جاتے، 40 پہ اٹک جاتی ہے، کوئی کچھ بچے ایسے اٹک جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس کو سکھایا جاتا ہے، گھر میں ماحول ہے کہ بچے پڑھو گے، انگریزی پڑھو گے اور تعلیم یافتہ بنو گے تو تمہاری دنیا بن جائے گی. ہاں وہ حضرت سیانت مسلمین میں ہمارے حاضری ہوتی تھی لاہور میں، تو حد والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہاں پہ ایک رسالہ السیانہ نکلتا وہاں سے لاہور جامع شفیہ سے، اس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ آج کل بہت سے ایسے والدین ہیں جو اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، لہذا اس کی فکر کرتے ہیں، ان کو ڈاکٹر بناتے ہیں، ان کو انجینئر بناتے ہیں، ان کو کمائی والا بناتے ہیں تاکہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، پھر کچھ مکانات بھی بنا کے دے جاتے ہیں، مکان بنائے، دکان دے دی، کچھ ان کے لیے کر جاتے ہیں سہارا، اور یہ سوچتے رہتے ہیں، کہتے بھی رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمارے مرنے کے بعد بچوں کو پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن اس کے بعد کا جو جملہ ہے نا وہ ذرا ذہن میں رکھیے، وہ لکھتے ہیں کہ آج ایسے ماں باپ بہت کم ہیں جو یہ سوچیں کہ میرے بچوں کے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. بھائی میں مروں گا، میرے بچے بھی تو مریں گے نا وقت پر، اللہ انہیں زندگی دے، لیکن مریں گے نا، تو اگر ہم نے تربیت صحیح نہیں کی تو ان کا کیا بنے گا؟ کیا دنیا ہی دنیا ہے کیا کفار کی طرح؟ کیا اللہ کا دوست نہیں بنانا انہیں؟ کیا جنت کے تذکرے نہیں سنانے؟ وطن کا ذکر چھوڑ دیا، پردیس سے دل لگا لیا. میں نے عرض کیا کہ پردیس میں کیا آئے، پردیس میں کیا آئے وطن بھول گئے ہم، پردیس میں کیا آئے وطن بھول گئے ہم، صحرا میں مگن ہو کے چمن بھول گئے ہم، پردیس میں کیا آئے وطن بھول گئے ہم، صحرا میں مگن ہو کے چمن بھول گئے ہم. ہم ہنس تھے جب چال چلے زاغ و زغن کی، ہماری غذا موتی چگنا تھا، ہم ہنس تھے، ہنس موتی چگتا ہے، اور زاغ و زغن یعنی چیل اور کوے اور پخانا کھاتے. ہم ہنس تھے جب چال چلے زاغ و زغن کی، ہم ہنس تھے جب چال چلے زاغ و زغن کی، پھر ایسا ہوا اپنا چلن بھول گئے ہم، پھر ایسا ہوا اپنا چلن بھول گئے ہم. افعال تو افعال ہیں اقوال بھی بدلے، افعال تو افعال ہیں اقوال بھی بدلے، افعال تو افعال میں بھی بدلے اعمال تو کیا تر سخن بھول گئے ہم اعمال تو کیا طرز سخن کیا مرنے کے بعد دیکھیں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا مرنے کے بعد یہ کس کا قول ہے کفار کا قول ہے ہمارا قول نہیں ہے مرنے کے بعد تو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے ہم مسلمان کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا وہ دیکھنے کا وقت نہیں ہوگا وہ بھگتنے کا وقت ہوگا وہ دیکھنے کا وقت نہیں ہوگا وہ بھگتنے کا وقت ہوگا وہ سنت پہ چلنے کا وقت نہیں ہوگا سنت کا انعام لوٹنے کا وقت ہوگا سنت پہ چلنے کا وقت یہاں ہے میں نے ایک جگہ عرض کیا آج دن میں بھی عرض کر رہا تھا تکرار میں فائدہ ہوتا ہے مجھے بھی ہوتا ہے احباب کو بھی کہ اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے یعنی ڈیفائن کرو اس کو تعریف والے ڈیفینیشن اس کو ڈیفائن کرو پلیز ڈیفائن واٹ از اسلام دیکھا پورے مصرے کی میں نے آپ کو انگریزی بتا دی اب تو کسی کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہونی چاہیے نا بھائی اسلام کی تعریف اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے کہہ دو میرے سرکار کہہ دو پہ زور ہے ایک عالم مفتی صاحب ہیں ہمارے بڑے محسن اور قدرداں ہیں اللہ تعالیٰ نے عجیب محبت ڈالی ہے میری ان کے دل میں تو وہ کہنے کہ آپ نے جو کہا کہہ دو اس میں مطلب یہ ہے کہ خاموشی سے سر مت جھکا لو داڑھی رکھ کر شرمندہ مت ہو کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے خاموش نہیں رہنا مرعوب نہیں ہونا یہ سرکار کا سرکاری طریقہ ہے میں اب سرکاری بن گیا ہوں سرکاری تم تو غلاموں کے طریقے پہ غلام بن رہے ہو غلامی بھی پلس غلامی پلس غلامی غلاموں کی غلامی کی قیمت بھی گھٹتی چلی جا رہی ہے اور سرکار کے طریقے پہ چلنے سے آدمی سرکاری بن جاتا ہے اس کی قیمت اللہ کے یہاں بڑھتی چلی جاتی ہے اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے اور کہنے کی اجازت ہو تو محفل میں یہ کہہ دوں بھائی کہہ دوں نا بھائی ہمارے بھائی فیروز صاحب دانت کا فرما لے ڈنکے کی چوٹ پر کہیں میں میرے پاس ڈنکا ہوں گا تو ہے نہیں لیکن میں بہرحال بانگ یہ دوہل کہتا ہوں ٹھیک ہے اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے اور کہنے کی اجازت ہو تو محفل میں یہ کہہ دوں کہنے کی اجازت ہو تو محفل میں یہ کہہ دوں سنت کے سوا جو ہے وہ سب ہرس و ہوا ہے سنت کے سوا جو ہے وہ سب ہرس و ہوا ہے سنت کے سوا جو ہے وہ سب ہرس و ہوا ہے اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے ایک جگہ میں نے عرض کیا کہ رخ پہ سنت نبی کی سجا لیجئے رخ پہ سنت نبی کی سجا لیجئے یعنی سہرا کو گلشن بنا لیجئے رخ پہ سنت نبی کی سجا لیجئے رخ پہ سنت نبی کی سجا لیجئے یعنی سہرا کو گلشن بنا لیجئے یعنی سہرا کو گلشن بنا لیجئے کتنی زرخیز ہے یہ زمین آپ کی ہر کو اللہ تعالیٰ نے زمین زرخیز دی ہے اسے فائدہ نہیں اٹھاتے نا ہم کتنی زرخیز ہے یہ زمین آپ کی باغ سنت کا اس میں لگا لیجئے باغ سنت کا اس میں لگا لیجئے باغ سنت کا اس میں لگا لیجئے باغ سنت کا اس میں لگا لیجئے یعنی سہرا کو گلشن بنا لیجئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے دل میں داڑھی ہے, میرے دل میں داڑھی ہے. ہم نے مانا کہ دل میں ہے داڑھی مگر مگر اصل دیکھیے ابھی ہے. ہم نے مانا کہ دل میں ہے داڑھی مگر حق کو کس نے کہا ہے چھپا لیجئے حق کو کس نے کہا ہے چھپا لیجئے حق کو کس نے کہا ہے چھپا لیجئے. آپ اظہار حق سے ہیں خائف اگر کلے ڈر لگتا ہے ٹھیک ہے. آپ اظہار حق سے خائف اگر اہل دل سے ابھی حوصلہ لیجئے اہل دل. ارے بھائی کیا بتاؤں, ہر تو علاج بتا رہا ہوں میں, سارا طریقہ بتا رہا ہوں. میں نے جہاں بھی سنایا الحمدللہ لوگوں کو بہت فائدہ, کیونکہ درد سے کہا میں نے, کسی پر طنز نہیں کیا, کسی کا مذاق نہیں اڑایا, اللہ سے پہلے مانگا اس کے بعد اشعار کہا ہے نا, اشعار کہے. اور پھر ماشاءاللہ میں نے جہاں بھی ملتان میں بھی آپ سنیے, ہمارے ملتان کے لوگ گواہ ہیں, بہاولپور کے لوگ گواہ ہیں, کہ جب مجلس کے بعد لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے, مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہتے میرے لیے دعا کیجئے گا. پھر میں نے کہا دیکھو دعا بھی کرتا ہوں اور آپ کے چہرے پہ ہاتھ بھی پھیرتا ہوں, میرے ہاتھوں کی لاج رکھنا, اگلے ملاقات میں میں آپ کو باشرہ دیکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. باغ سنت کا اس میں لگا لیجئے باغ سنت کا اس میں لگا لیجئے. اہلیہ کی طرح رہنا بدعت بھی ہے, اہلیہ کی طرح, اہلیہ کی طرح رہنا بدعت بھی ہے. خود کو آپ اہل سنت بنا لیجئے, خود کو دیکھیے اہل سنت کیسا دو معنی استعمال ہوا ہے, خود کو آپ اہل سنت بنا لیجئے. اہلیہ کی طرح رہنا بدعت بھی ہے, کیونکہ کوئی صحابی بغیر داڑھی کے نہیں تھے, یہ بدعت ہے. ہاں یہ بعد کی بدعتیں ہیں جو شیطان نے ہمیں مزین کر کے دکھایا کہ دیکھو اس طرح رہو جیسے کفار رہتے ہیں. آپ نے تو کفار کے چہرے کو دیکھ کر بھی منہ پھیر لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے. کسرا کے دو سفیر آئے اور آ کر ایسی مونچھیں بڑی ہوئی تھی یا داڑھی بڑی, تو فرمایا یہ تم نے کیسی شکل بنائی ہے, کس نے حکم دیا تمہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے رب کسرا نے حکم دیا ہے کہ مونچھوں کو بڑھاؤ داڑھی کو مڑاؤ. فرمایا لیکن ہمارے رب نے مجھے یہ حکم دیا کہ داڑھی کو بڑھاؤ مونچھوں کو کترواؤ. دیکھا ایک تو ان کا طریقہ ایک ہمارا طریقہ. آپ تو کفار کو بھی ایسی شکل میں پسند نہیں کرتے تھے, تو ہم ان کے غلام ہیں, ہم اگر ان کے روزے پر اگر ایسے حاضر ہو جائیں. میں نے اسی غزل میں عرض کیا کہ ان کو دکھڑا سنائیں مگر بعد میں ان کو دکھڑا, یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ کر دی, یا اللہ میں یہ پریشان, یا اللہ ہماری یہ پریشانی, اللہ آپ ان کے وسیلے سے یا اللہ یہ دعا. وہاں جا کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں, دکھڑا سنا رہے ہیں روزے مبارک پر. میں نے اس کیا ان کو دکھڑا سنائیں مگر بعد میں ان سا مکھڑا تو پہلے بنا لیجئے ان سا مکھڑا تو پہلے بنا. دکھڑا سنانے سے پہلے مکھڑا بنائیے, پھر دیکھیے کیسا دکھڑا سنتے ہیں اللہ. اللہ تعالیٰ پھر روزے پہ گئے بغیر, وہاں حاضری کے بغیر, گھر میں بھی آپ اپنا دکھڑا سنائیں گے مکھڑا بنانے کے بعد, تو اللہ تعالیٰ آپ کا دکھڑا سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ایسا نہ ہو کہ وہاں حاضری کے بعد, حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, اس کا نام تھا شیر محمد. آ کے کہنے لگا حضرت دعا کر دیجئے میں حج کے لیے جا رہا ہوں. تو پھر اچھا ماشاء اللہ, اللہ آسان کرے, دعا فرمائی. فرمایا کہ اچھا وہاں تم روضہ رسول پہ بھی جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جی یا جی حضرت جاؤں گا وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ. حضرت نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس حالت میں دیکھ کر خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، آنسو موٹے موٹے آنسو گرے. حضرت سمجھ گئے کہ بس دل پر چوٹ لگ گئی. جب واپس آیا تو ماشاءاللہ پورا متشرح تھا، داڑھی کے ساتھ آیا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ تیر کب لگتا ہے اور کب جا کے اس کا اثر ہوتا ہے. بہرحال کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، کبھی بھی کسی کے دل اپنے دل میں کسی کے لیے ذرہ برابر بھی حقارت نہیں. اگر حقارت ہو تو اس کے لیے تو بیان کرنا ہی جائز نہیں ہے. ہمارے والا فرماتے ہیں کہ اگر مقرر کے دل میں کسی سامع کی حقارت آ جائے تو اس کے لیے تقریر کرنا جائز ہی نہیں ہے، تقریر نہیں کر سکتا. پھر پہلے اللہ سے دعا کرے، ان کی عظمت کو سامنے رکھے کہ کہیں یہ قیامت کے دن ہم سے یہ نہ کہیں کہ آپ تو بڑے اشعار سناتے تھے، آپ نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. آپ نے تو کہیں نہیں، کبھی نہیں کہا داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کو مڑانا حرام ہے، اور یہ تینوں طرف سے ایک مشت رکھنا واجب ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، چھوٹا کرنا اور مڑانا دونوں کام حرام ہے. آپ نے تو کبھی نہیں کہا، آپ نے ذکر اذکار بھی بتائے، آپ نے اشعار بھی سنائے، اور ایسی ضروری ضروری کام آپ نے نہیں بتائے جو اللہ کا دوست بنانے والے ہیں. دیکھ کوئی اللہ کا دوست ایسی ہوتا ہے؟ حضرت والا فرماتے تھے آپ نے سنا کہ ایک ولی اللہ آیا ہوا ڈیفنس میں، ہمارا ڈیفنس ہے نا، تو وہاں لوگ خوب دعا کے لیے جا رہے ہیں. پتہ کیسے لوگ دعا کے لیے جا رہے ہوں گے، دعا کے لیے جانے والے بھی لوگ ویسے ہی تھے. وہ ایک دم کوٹ ٹائی ایسے باندھا ہوا ہے، سوٹڈ بوٹڈ اور پیر پہ پیچڑا اور سگار پی رہا ہے. جی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی آدمی دیندار پہنچ گیا کہنا میرا تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا بھائی. تو بھائی شکل بھی ہوتی ہے نا، شکل اللہ والوں کی ہوتی ہے. ہاں دل میں، دل تو بھائی کسی کے دل کو چیر کر نہیں دیکھا. دل میں بعض دفعہ بغیر داڑھی والوں کے دل میں تقویٰ، طہارت، ایمانداری بہت زیادہ ہوتی ہے داڑھی والوں کے مقابلے میں. لیکن دوستو اگر وہ داڑھی والے بن جائیں گے تو پھر ان کی قیمت اور بڑھ جائے گی، کیونکہ ظاہر کے گناہ کو بھی چھوڑو، اللہ فرما رہے ظاہر کے گناہ کو بھی چھوڑو اور باطن کے گناہ کو بھی چھوڑو. یہ ہم اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرنے کی آپ کو تلقین کر رہے ہیں. وہ ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ نہ کرے کسی کو ہم حقیر سمجھ کے اپنے لیے دوزخ کیوں کمائے بھائی، ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھتے. سب کی عزت دل کے اندر، سب کی عظمت دل کے اندر انشاءاللہ تعالی. کہتے لوگ تو داڑھی رکھ کر یہ کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور جو ہے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں اور جو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اچھا تو ایسے لوگ تو نمازی بھی ایسا کام کرتے ہیں، تو نماز چھوڑ دیں گے کیا؟ یہ حضرت عاشق علائی صاحب نے جواب دیا ہے بلند شہری رحمۃ اللہ نے کہ بعض لوگ تو نمازی ہوتے ہیں لیکن وہ بھی دھوکے باز ہوتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور راہ چلتے ہیں لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو آپ کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ نہیں، نماز پڑھتے ہوئے ان اعمال کی اصلاح کریں گے. جن میں وہ لوگ مبتلا ہیں اس میں ہم مبتلا نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ہم خود کو غیبت سے بچائیں گے، ہم خود کو جھوٹ سے بچائیں گے، ہم خود کو دھوکے سے بچائیں گے، ہم خود کو بدگمانی سے بچائیں گے، ہم خود کو بدخوئی سے گالی دینے سے بچائیں گے، برا بھلا کہنے سے بچائیں گے. ہم ان کی اقتداء کیوں کریں کہ جو خراب ہیں؟ بھائی خراب لوگوں کی مثالیں کیوں دیتے ہو؟ اچھے لوگوں کی مثالیں کہاں چلی گئیں؟ جو لوگ داڑھی کے ساتھ اچھے ہیں، کیا آپ کے خیال میں کوئی بھی داڑھی والا اچھا نہیں ہے جو سچ بولتا ہو، دھوکہ نہیں دیتا ہو؟ ولی اللہ بہت سے ہیں نا بھائی، دنیا میں اولیاء نہ ہو تو پھر کیا، پھر وجود کیسے رہے گا؟ ہاں جس دن دنیا سے اللہ اللہ کہنے والے چلے جائیں گے قیامت آ جائے گی. اللہ والے تو موجود ہیں نا، اللہ والے موجود ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کونوا مع الصادقین، دوستوں میرے دوستوں کے ساتھ رہو، دوستوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تم بھی دوست بن جاؤ. اللہ ہم سب کو اپنی دوستی عنایت فرما دے. اور دوست بننے کا طریقہ بہت آسان، دوستوں سے دوستی کر لو، دوستوں سے دوستی کر لو، بس وہ تمہیں اپنے دوست سے ملا دیں گے. جیسے دیکھو بعض دفعہ ایک دوست ہوتا ہے، اس سے لوگ جا کے ملتے ہیں، یہ دوست ہے میرا، تو وہ اپنے ایک پرانے دوست سے، جب میں اپنے ایک پرانے دوست سے ملاتا ہوں، بہت ہی عجیب دوست ہے وہ، بہت ہی تم اس کو دیکھ کے خوش ہوگے، ہے نا، کہتا ہے. اور وہ ایک دن لے جاتا ہے ملاتا. اسی طرح جب دنیا میں دو دوست آپس میں اللہ کے لیے ملتے ہیں تو جو پرانا دوست ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں اپنے ایک پرانے دوست سے ملاؤں گا جس کو دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گے. واقعی جب وہ اللہ والا بن جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے کہ واہ تم نے تو مجھے فلاں سے دوستی کروا دی، سبحان اللہ. اور پھر کہتا ہے کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا کر دیا پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا کر دیا اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دوست بنا لے اپنی دوستی کی آخری سرحد تک پہنچا دے تاکہ ہمیں مرنے کے بعد یہ افسوس نہ ہو کہ کاش ہم تھوڑا اور آگے بڑھ جاتے اور دین کی خدمت کر لیتے اور تھوڑا اللہ کو راضی کر لیتے اور سنتوں پر چل لیتے افسوس نہ ہو افسوس سے بچنے کے لیے یہاں متوازن زندگی گزارنا ضروری ہے احتیاط سے جو لوگ زندہ رہتے ہیں وہ پچھتاتے نہیں ہیں اگر ہم پچھتاوے سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دوستی کر کے اللہ سے دوستی استوار کر لیں اور بغاوت چھوڑ دیں جتنے بھی گناہ ہیں جو ظاہر میں کرتے ہیں لوگ وہ بغاوت بھی ہے بغاوت بھی ہے آپ تو کہیں گے میں نہیں مانوں گا یہ کھلی بغاوت ہے یہ بغاوت ہے سمجھ میں نہیں آئے گی ابھی بات میں ایک آخری بات عرض کرتا ہوں میں نے ایک جگہ عرض کیا تھا کہ ایک آدمی ہے اور وہ اپنے ملازم سے کہتا ہے دیکھو بھائی تم فلاں مارکیٹ میں جانا یہاں سے جاؤ گے وہاں ایک مارکیٹ ہے وہاں پہ یو ایس بی ملے گی یو ایس بی لے آنا یو ایس بی تو کہنے لگا کہ یو ایس بی کیا ہے کیا ہوتا ہے کہنے لگی یو ایس بی بھائی ہوتا ہے تم لے آؤ تمہیں نہیں معلوم نا کہنے نہیں آپ کیا کریں گے آخر یو ایس بی کا یہ چیز کیا ہے اس کا فنکشن پوچھ رہا ہے وہ فنکشن ہے نا فنکشن میں نے تقریب نہیں فنکشن دوسرا مطلب فنکشن کیا ہے تو کہ فنکشن پوچھ رہا ارے بھائی تجھے اے بی سی نہیں آتی تجھے اے بی سی نہیں آتی تو یو ایس بی کا پوچھ رہا ہے ارے تجھے اے بی سی نہیں آتی تو یو ایس بی کا پوچھ رہا ہے ایک دم ناراض ہو جائے گا لہذا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی حکمت نہیں پوچھنی اس میں کیا فائدہ اس کی کیا حکمت اس میں کیا مصلحت مولوی صاحب اپیل نہیں کرتی یہ بات مولوی صاحب اپیل نہیں کرتی بولے اپیل کرے نہ کرے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں ہے نا بھائی آپ کو اپیل کرے نہ کرے انگریزی میں آپ سے اردو میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ بغیر پوچھے اللہ کی مان جائیے بس بغیر پوچھے اللہ کی مانیے فائدہ ہی فائدہ ہے اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ پہلے حکمتیں بنا کر حکم نہیں دیتے ایسے حاکم ہیں کہ حکمتیں بنا کر حکم نہیں دیتے حکم نازل کر دیتے ہیں حکمتیں خود بخود اپنی جگہ بنا لیتی ہیں سبحان اللہ یہ حضرت مجدد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے یہ مخلوق یہ ہوتے ہیں مخلوق جب کوئی حکم دیتا ہے آرڈیننس جاری کرتا ہے تو اس کی مختلف حکمتیں پہلے سے بنا دیے اس کا یہ فائدہ ہوگا اس کا یہ فائدہ اس کا یہ نقصان اس کا یہ فائدہ اللہ تعالیٰ ایسے حاکم اور ایسے حکیم ہیں کہ جو حکمتیں بنا کر حکم نہیں دیتے بلکہ حکم دے دیتے ہیں حکمتیں خود بخود اپنی جگہ بنا لیتی ہیں مطلب یہ ہوا کہ کوئی حکم حکمتوں سے خالی نہیں کوئی حکم حکمتوں سے خالی نہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس محبوب مالک اور خالق کی قدردانی نصیب فرما دے جس نے ہمیں تھوڑے دن کے لیے یہاں بھیجا ہے اس کے بعد ہم سب قبروں میں لیٹے ہوں گے کون پوچھے گا بھائی دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الامی ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين. جزاكم الله خير. آپ سب حضرات دنیا سنا جم کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دے.